बच्चे रोते हैं तो वही हदीस याद आती है कि जब तक छोटे बच्चे दूध पीते बच्चे ना हो और बेजबान जानवर ना हो, कमर झुके बूढ़े अगर नहीं होते तो अल्लाह ताला अजाब ऐसे भेजते हैं जैसे तस्बीह के दाने गिरते हैं। इसका नाम है हजरत वाला के अशआर है, हर लम्हा हयात है सुल्तान जहाँ के साथ। ये हजरत वाला ही की तर्जुमानी है हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह मौजूदा शेख की, और हम लोग सिर्फ उनकी नकल कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन नकल की बरकत से अल्लाह ताला असल भी फरमा देंगे। आरिफ बिल्ला शेखुल अरवलजम मुजद्दिद ज़माना हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेरी आंखों की ठंडक मेरे दिल की धड़कन, इस वक्त जो कब्र में आराम फरमा है और बारिशें हो रही हैं रहमतों की माशाल्लाह, क्या इनकी कब्र में अनवारात होंगे। तो मतलब हमें ये देखना चाहिए अल्लाह वाले क्या सोच रहे हैं अपने ज़िंदगी के बारे में। गुजरी है जो हयात भी इश्क़े बुता के साथ, गुजरा है उसका हर नफस आला में जा के साथ। जो भी लड़के लड़कियों फेसबुक यूट्यूब पे हमारी गुजरी है जिंदगी, वो हर नफस हर सांस ऐसा जैसे बेचैनी परेशानी में गुजरी। गुजरी है जो हयात भी इश्क़े बुता के साथ, गुजरा है उसका हर नफस आला में जा के साथ। उस शाक़े हक जहाँ भी है आहो फुआ के साथ, रहते हैं मस्त लज्जत दोनों जहाँ के साथ। उस शाक़े हक जहाँ भी है आहो फुआ के साथ, रहते हैं मस्त लज्जत दोनों जहाँ के साथ। सुहाना, दोनों की जिंदगी बता दी, एक लड़के लड़कियों का आशिक और एक अल्लाह का आशिक, वो दोनों जहान की लज्जतों से मस्त रहता है क्योंकि अल्लाह के नाम में दोनों जहानों का मजा आ गया। रहता नहीं जो दोस्त तो रब्बे जहां के साथ, क्या फायदा जो रहता है सारे जहां के साथ। सुहाना, रहता नहीं जो दोस्त तो रब्बे जहां के साथ, क्या फायदा जो रहता है सारे जहां के साथ। हासिल जिसे है तेरी माइयत हर एक नफस, सहरा में भी रह कर के है वो बोसता के साथ। सुभान अल्लाह, ये अगर गुनाहों के माहौल में भी रहेगा, अल्लाह की माइयत जिसे हासिल है हर सांस, तो गुनाहों के माहौल में भी ऐसा रहेगा जैसे गुलशन में रह रहा है, यानी उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत के बाग और फूल होंगे। बहुत अजीब शेर है ये। रहता नहीं जो दोस्त तो रब्बे जहां के साथ, क्या फायदा जो रहता है सारे जहां के साथ। हासिल जिसे है तेरी माइयत हर एक नफस, सहरा में भी रह कर के है वो बोसता के साथ। निस्बत अता हुई जिसे मुर्शिद के फैज से, हलम है हयात है सुल्तान जहाँ के साथ। निस्बत अता हुई जिसे मुर्शिद के फैज से, हलम है हयात है सुल्तान जहाँ के साथ। सुभान अल्लाह, अल्लाह का ताल्लुक मुर्शिद के जरिए से मिलता है, क्योंकि मुश्किल होता है ताल्लुक, इसलिए शेख आसान करके रास्ता बता देता है, एकदम अल्लाह का ताल्लुक अता हो जाता है। तायर नहीं जो वाकिफ आदाब गुलिस्तां, मुमकिन नहीं गुजर हो किसी बागबां के साथ। तायर नहीं जो वाकिफ आदाब गुलिस्तां, मुमकिन नहीं गुजर हो किसी बागबां के साथ। किसी परिंदे को अगर बाग में रहने का तरीका नहीं आता तो मुमकिन नहीं कि वो बागबां में रहे, यानी अल्लाह वालों के साथ रहने के आदाब भी होते हैं, इसका ये मतलब है। आखिरी शेर है, अख्तर मेरे मुर्शिद का जरा फैज तो देखो, किस तरह दर्द दिल किया मेरे बयां के साथ। अख्तर मेरे मुर्शिद का जरा फैज तो देखो, किस तरह दर्द दिल किया मेरे बयां के साथ। अख्तर, इसमें अभी तक आपने टून लगाई हुई, इतने अरसे से आ रहे हो, इसको बदलें फौरन, अभी बदलें, टून टून टून बज रही है, आपका ये हाल है, कितने दिनों से आ रहे हैं। और म्यूजिक, अभी तक आपको म्यूजिक से मुनाजमत खत्म नहीं हुई क्या है? جائز چیزوں میں حضرت نے فرمایا آپ مزہ لے سکتے ہیں، میوزک تو ناجائز ہے. جائز ہے ناجائز ہے؟ پھر ایک لمحے کی حضرت کیا فرما رہے ہیں، عجیب بات ہے. یعنی حاصل جسے تیری معیت ہر ایک نفس، ہر سانس جو اللہ پہ فدا ہو رہا ہے وہ پھر اس کو سکون ملے گا. یہ تو آپ کی تو ہر وقت ہی موبائل آتے رہیں گے تو اس میں تو میوزک بجے گی. کسی کو ہم اس طرح ڈائریکٹ کہتے بھی نہیں، مگر آپ تو روزانہ آنے والے ہیں. اختر میرے مرشد کا، اور آپ کو یہ وہ بھی نہیں ہے جاہل جھپٹ کہ آپ کو موبائل کی سب چیزیں پتہ ہوں گی. اس کا بھی نہیں پتہ کہ میوزک ہٹانی ہے، یہ ہٹی ہوئی ہونی چاہیے، سادی سی ہو. اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ. اختر میرے مرشد کا ذرا، حضرت فرمایا کل ہی مولانا فرحان صاحب بھی فرمایا تھے اور بھی حضرت والا بھی یہ جملہ فرماتے ہیں، ایک دم دل پہ لگتا ہے کہ خانقاہ میں رہنے والے صحبت یافتہ تو بہت دیکھو گے، فیض یافتہ کم ملیں گے، چند ملیں گے بلکہ جو فیض یافتہ ہوں. یہ حضرت فرما رہے ہیں، اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ. پورا لاہور حضرت کی مٹھی میں، مطلب ہی براد ہے لاہور میں حضرت کے پاس بیان کا وقت نہیں ہے، اتنا ماشاءاللہ پہلی دفعہ سفر ہوا. مولانا فرحان صاحب کل بتا رہے تھے، مفتی فرحان صاحب، زندگی میں پہلی دفعہ ایسا سفر ہوا، اچانک کوئی ترتیب بھی نہیں تھی اور سب بیان پہ بیان ہو رہے ہیں لاہور کے اندر ماشاءاللہ. اور ہر سفر میں یہی، ہر بیان میں یہی ہے کہ تصویروں سے بچنے کا. اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ. کیونکہ ہمارے حضرت نے اپنے نفس کو بالکل مٹا دیا شیخ کے سامنے، کچھ سمجھا ہی نہیں اپنے آپ کو. جو شیخ نے کہہ دیا، دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے. ہم لوگ تو اپنی رائے چلاتے ہیں نا، اس لیے ہمیں اللہ نہیں ملتا. جو باتیں پسند آئیں اس میں تو واہ بھائی واہ، وارے میرے شیخ. اور جو اپنی مزاج کے خلاف ہوا اس میں عظمت شیخ نہیں ہے، اس لیے اس پہ عمل کر لیتے ہیں، اپنی رائے پہ عمل کر لیتے ہیں. میں ایسا سوچ رہا تھا، آپ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ آپ کو شیخ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا سوچنا چاہیے. فرمایا جنازے کی نماز میں امام کو جنازے کے سینے کے سامنے کھڑا ہونے کا حکم کیوں ہے؟ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ نے اس کی وجہ لکھی ہے، یہ اعلیٰ سبیل تفاعلی ہے. نیک فالی کے طور پر امام سینے کے سامنے کھڑے ہو کر گویا اللہ تعالیٰ کو یہ واسطہ دیتا ہے کہ اے اللہ، اس مردے کے سینے میں جو دل تھا اس میں کلمہ تھا، پس اس کلمے کے واسطے سے آپ اس کو بخش دیجئے، اس کلمے کو آپ اس کی مغفرت کا بہانہ بنا لیجئے. کیونکہ نانی کی جنازہ پڑھائی تھی تو میں پھر سینے کے سامنے ہی کھڑا ہوا، اس وقت یہ بات یاد آ گئی تھی. حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دارالعلوم صدر دارالعلوم کراچی، ہمارے حضرت والا عارف باللہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے دارالعلوم کراچی سے مفتی اعظم پاکستان. دوران گفتگو حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوستوں سے ایک بات گزارش کی، اور یہ بات غالباً آپ مجھ سے ہی سنیں گے، شاید کسی سے نہ سنا ہو. یہ علم اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا، یعنی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو، اور شاید مجھے ہی اس میں خاص فرمایا ہے. ھذا مما خصنی اللہ تعالی شانہ بلطفہ و کرمہ، اور آپ بھی انشاءاللہ اس کی تصدیق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ابدی ہے، لیس کمثلہ شیئن، اللہ تعالیٰ کا کوئی مثل ہمسر اور مساوی نہیں. اللہ کی محبت کی شراب ازلی ابدی ہے، اور جنت کی شراب ابدی تو ہے لیکن ازلی نہیں ہے. ازلیت کی تجلیات سے جنت کو بھی اللہ نے محروم رکھا تاکہ برابری اور ہمسری لازم نہ آئے. یہ ہے توحید کہ اللہ نے اپنے قرب کی لذت کو شراب ازلی اور ابدی دونوں سے نوازا ہے. جنت کی شراب ابدی تو ہے لیکن شان ازلیت سے محروم ہے، اور جنت کی ابدیت بھی مخلوق ہے، حق تعالیٰ کی عطا فرمودہ ہے. حق تعالیٰ کی عطا سے جنت کو ابدیت ملی ہے، اور حق تعالیٰ کی ذات ابدی قدیم اور واجب الوجود ہے. لہذا جنت کی ابدیت اور حق تعالیٰ کی ذاتی ابدیت میں بھی کوئی تماثل اور ہمسری نہیں ہے. جب ان کی شان ولم یکل لہ کفواً احد ہے، تو کوئی شے کلن یا جزن ان کے مماثل اور ہمسر کیسے ہو سکتی ہے؟ چہ نسبت خاک را بعالم پاک، یعنی جنت اور اللہ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، یہ مطلب. جنت تو ہمیشہ سے نہیں تھی، اللہ نے بنائی اب ہمیشہ رہے گی، یہ مطلب ہے اس کا. تو جو اللہ کا نام لے گا، جس کے دل میں اللہ آ جائے گا، پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہر وقت نئی شان عطا فرمائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جنت میں جب اللہ کے دیدار کی ازلی ابدی شرح ملے گی تو اہل جنت کو جنت بھی یاد نہیں آئے گی. جتنی دیر تک اللہ کو دیکھیں گے وہ ایسی لذت ہوگی جس کے سامنے جنت اور جنت کی نعمتوں کی ابدی لذتیں ہیچ اور کل عدم ہو جائیں گی. جبکہ کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی جنت میں, کیونکہ جب اعلیٰ درجے کی منہ کو لگ جاتی ہے تو ادنا درجے کی منہ کو نہیں لگتی. سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا, وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیان رکھ دی, زبان بے نگاہ رکھ دی, نگاہ بے زبان رکھ دی. مالا عین رات ولا عزن سمیعت ولا خطر علی قلبی بشر. حضرت میسا رحمۃ اللہ اس کو پڑھتے تھے, موجودہ شیخ ہوئی. یہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا. اور وہاں کیا کیا نعمتیں ہیں, حوریں, دودھ, شہد, شراب کی نہریں. فل یتنا فصل متنافسون کا حکم بھی ہے, مگر اپنی ذات کے مقابلے میں جنت تھوڑی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ خالق جنت ہے, لہذا جنت اللہ کی ذات کے مساوی کیسے ہو سکتی ہے. للذین احسن الحسنہ و زیادہ. معارف القرآن میں بحوالہ تفسیر قرطبی بروایت حد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر منقول ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. اس جگہ الحسنہ سے مراد جنت ہے اور زیادت ان سے مراد حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہے جو اہل جنت کو حاصل ہوگی. صحیح مسلم کی روایت منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب اہل جنت جنت میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے, کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے, اگر ہو تو بتلاؤ, ہم اسے پورا کریں گے. اہل جنت جواب دیں گے, آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے, ہمیں جنت میں داخل فرمایا, جہنم سے نجات دے دی, اس سے زیادہ اور کیا چیز طلب کریں. اس وقت درمیان سے حجاب اٹھا دیا جائے گا اور سب اہل جنت اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے, تو معلوم ہوگا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ نعمت تھی جس کی طرف ان کا دھیان بھی نہیں گیا تھا, جو رب العالمین نے محض اپنے کرم سے بے مانگی عطا فرمائی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے عاشقین جنت سے مستغنی نہیں ہیں, کیونکہ جنت جو ہے محل دیدار الہی ہے, یعنی اللہ کا دیدار ہوگا وہاں پہ, اور اللہ کے عاشقوں کے رہنے کی جگہ ہے. لیکن وہ عبادت جنت کے لیے نہیں کرتے, اللہ کے لیے کرتے ہیں. وہ اللہ کی محبت کی ازلی ابدی شراب سے ایسے مست ہیں کہ جنت کی ابدی شراب ان کے لیے کمتر درجے میں ہو گئی. یہ عاشق ذات حق ہیں. جب اللہ کے دیدار میں یہ خاصیت ہے کہ جنت یاد بھی نہیں آئے گی, تو اللہ کے نام میں بھی یہ خاصیت مرتب ہوتی ہے کہ ان کے نام میں وہ دونوں جہان سے بڑھ کر مزہ پاتے ہیں. پھر حضرت والا کا شعر ہے, وہ شاہد و جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کر پائے. محبوب حقیقی کے عشق میں اپنی جان سے بے پرواہ, اپنے محبوب کی یاد میں سارے جہان سے مستغنی ہیں. اللہ کی یاد میں خلق سے کنارہ کش ہیں اور ساقی ازل کی ذات پر ایسے فریفتہ ہوئے کہ نعمتوں کی شراب کی طرف التفات باقی نہ رہا. لہٰذا جنت بھی اللہ کی ذات کی ہمسری نہیں کر سکتی, کیونکہ کوئی ان کا کفو اور ہمسر نہیں ہے. اس کی ایک اور دلیل نص قطعی سے پیش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ. کل بھی یہی مضمون تھا, آج بھی بس جو صفحہ کھل گیا وہی پڑھ لیا. مقصد تو صحبت ہے, ہمیں آپ حضرات کی صحبت مل رہی ہے اور ایک اللہ کے لیے بیٹھنا ہے. مگر یہ مضمون بہت اعلیٰ ہے جو ہماری جن دنیا داروں کی سمجھ میں شاید نہ آئے. حق تعالیٰ کی رضا کو جنت پر مقدم فرمایا اور واؤ عطف کا داخل فرمایا, اور معطوف علیہ معطوف میں مغایرت لازم ہے. لہذا معلوم ہوا اللہ کی محبت کی ڈش اور جنت اللہ کی محبت کی ڈش اور ہے اور جنت کی ڈش اور ہے. لہذا ثابت ہو گیا اللہ کی محبت کی شراب ازلی ابدی لا مثل لہو ہے اور جنت کی شراب ابدی ہے, ازلی نہیں. اب رہ گئی دنیا, تو دنیا کی شراب نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے, بہت ہی گھٹیا قسم کی ہے. اور پوری دنیا کی نعمتیں اگر جمع کر دی جائیں تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے, لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناحا بعوزۃ ما سقا کافرا منہا شربتا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اگر دنیا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. اس لیے دنیا میں شکر تو کرنا چاہیے کہ نعمت ہے, لیکن دل میں اس کی محبت نہ آنے پائے, اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. یعنی پہلے حضرت والا نے جنت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو کمپیئر کیا, پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے. یہی مزہ اللہ کے نام میں بھی ہے, اللہ کی محبت میں بھی یہ مزہ ہے, ہمیشہ سے ہیں. تو جس کے دل میں اللہ کی ذات آ جائے گی اس کو جنت سے بڑھ کے مزہ ملے گا. اور جنت تو پہلے نہیں تھی, پھر بنائی گئی اور ہمیشہ رہے گی. پھر حضرت والا تیسری آخر میں ذکر کیا دنیا کا, دنیا تو نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, اس لیے دنیا سے کیا دل لگانا. حضرت میسا رحمۃ اللہ اس کو پڑھتے تھے نا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. جی بس یہ بات پڑھ لیتا ہوں. ایک نیا مضمون حضرت والا فرما رہے ہیں, اللہ نے عطا فرمایا متقی بننا, اللہ تعالیٰ کا دوست بننا فطرت سلیمہ کا بھی تقاضا ہے. فطرتاً دل میں ہے کہ ہم متقی بن جائیں. تمہاری فطرت سلیمہ گناہ سے بالکل موافقت نہیں رکھتی, فیوریبل نہیں ہے. ہمارا دل چاہے کہ ہم گناہ کریں, چنانچہ جس نے بھی کبھی گناہ نہ کیا ہو, کبھی بھی گناہ نہیں کیا, مگر جب پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو پسینے آ جاتے ہیں. نہ تم آئے نہ ہم آئے کہیں سے, پسینہ پوچھیے اپنی جبی سے. یہ پسینہ آنا دلیل ہے کہ گناہ کو فطرت سلیمہ سے کس قدر بعد ہے, یعنی کس قدر دور ہے. انسان کی فطرت میں ہے ہی نہیں کہ وہ گناہ کرے. اس لیے اللہ کا یہ فرمانا, اے ایمان والوں گناہوں سے بچو, یہ تمہاری عین فطرت کا تقاضا ہے. اس لیے گناہ نہ کرنا مشکل نہیں ہے, گناہ کرنا مشکل ہے, کیونکہ گناہ نہ کرنے کا جو حکم میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تمہاری عین فطرت ہے. کوئی سلیم الفطرت یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں بہن بیٹیوں کو کوئی دیکھے یا کوئی اس کے مال پر ڈاکہ ڈالے. لہٰذا نظر بچانے کا اور جملہ گناہوں سے بچنے کا حکم تمہاری عین فطرت کے مطابق ہے. فطرت سلیمہ چوری کرنے, جیب کاٹنے, دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھنے کو گوارا ہی نہیں کرتی. کوئی سلیم الفطرت انسان گناہوں کو پسند نہیں کرتا, حتیٰ کہ دنیا کفر بھی گناہوں کو برا سمجھتی ہے. چنانچہ بعض ہندوؤں کو دیکھا اگر کسی کے گناہ کی تشہیر ہو گئی اور وہ رسوا ہو گیا تو کانوں پر ہاتھ رکھ کر رام رام کہنے لگے. اور بعض کافر بھی اپنی خاندانی شرافت کی وجہ سے زنا اور بدکاری وغیرہ سے بچتے ہیں اور ان کاموں کو برا سمجھتے ہیں. جو دنیا کفر گناہوں میں غرق ہے اس کا ضمیر بھی اندر سے ملامت کرتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر انگریزوں نے فطرت سلیمہ سے بغاوت کر کے اگرچہ بعض گناہوں کو قانوناً جائز کر دیا, لیکن اگر کوئی وزیر یا معزز عہدے دار اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اس کے خلاف کارروائی کر کے اس کو معطل کر دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا فطرتاً گناہ کو برا کام سمجھتے ہیں اور عزت و شرافت کے منافی سمجھتے ہیں. پس فطرت سلیمہ اس بات کی متقاضی ہے کہ بندہ گناہ نہ کرے, اور گناہ کرنا خلاف فطرت کام ہے. چنانچہ فطرت غیر سلیمہ کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر فطرت سلیمہ پر آ جاؤ. اس لیے جو اللہ کا دوست نہیں بننا چاہتا وہ شریف نہیں ہے, ذاتی طور پر کمینہ و بدخصلت ہے, اور گناہ کے مسلسل ارتکاب سے اس نے اپنی فطرت کو غیر سلیمہ کر لیا ہے. اچھی فطرت تھی اور بار بار گناہ کر کے غیر سلیمہ کر لیا. مگر توبہ کر لے, سچے دل سے معافی مانگ لے, اس کی فطرت دوبارہ صحیح ہو جائے گی. اہل اللہ سے اپنی اصلاح کروائے, انشاءاللہ پھر غیر سلیم جو فطرت ہے اس کی وہ فطرت سلیمہ سے بدل جائے گی, پھر وہ حساس ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالی سے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا عارف باللہ حضرت والا کی باتیں ہم جیسے دنیا داروں کو کہاں سمجھ میں آئیں گی, مگر ہم پڑھ لیتے ہیں, نقل کر لیتے ہیں. خاص فضل فرمائیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہمیں بھی اپنے نام کی لذت و مٹھاس عطا فرما, اپنے نام کا مزہ عطا فرما, جو ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے, اور جنت بھی. ہم آپ سے آپ کی رضا مانگتے ہیں, آپ راضی ہو جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. اپنی رضا والے خوشی والے اعمال نصیب فرما دیجئے اور جنت بھی نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم آپ کی ناراضگی سے اور ایک سیکنڈ کے لیے ایک سانس بھی گناہ میں گزارنے سے پناہ چاہتے ہیں. شدید نفرت و کراہیت گناہ سے عطا فرما, مشرق مغرب کی دوری عطا فرما دیجئے. جو چھپ چھپ کے ہم گناہ کر رہے ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے. اللہ مجھے بھی معاف فرما دے, ہم سب کو معاف فرما دے, اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ کی ناراضگی ہم مول نہ لیں. ہمیں معاف فرما دیجئے, استقامت دے دیجئے. اور جہنم سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں, مگر جہنم سے بڑھ کر آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہم ایک سیکنڈ بھی آپ کو ناراض نہ کریں, ہمیں توفیق دے دیجئے, اچھے اخلاق نصیب فرما, ہمیں اللہ والا بنا دیجئے. اللہ مجھے بھی, میرے بیٹے کو, حمزہ میوں کو بھی, ہمارے سب دوستوں کو, احباب حاضرین غائبین غائبات, ہمارے گھر والوں بچوں کو سب کو اللہ والا بنا دے, اللہ والا بنا دے. جو سن رہے ہیں, جو مرد سن رہے ہیں, جو خواتین سن رہی ہیں, سب کو اللہ والا بنا دیجیے, اللہ والا بنا دے, کہ ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہیں کریں, نمازوں قضا نہ کریں. مرد حضرات جماعت سے وقت پہ ادا کریں تکبیر اولا صف اول میں کوشش کر کے, اور خواتین اول وقت میں نماز ادا کریں. سستی کو چستی سے بدل دیجئے اللہ، ہماری سستیوں کو چستی سے بدل دیجئے اللہ تعالیٰ، اتنا ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہمارے شیخ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، استاذ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، شیخ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں اے اللہ، ہمیں مجھے بھی اپنے دوستوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، ایسے اعمال سے بچا جو آپ کی ناراضگی والے ہیں، اچھے اخلاق نصیب فرما، جھنجھلاہٹ اور جھڑکنے اور طنز سے بچا، غصے کو پینے والا بنا، اچھے اخلاق نصیب فرما، ایک لاکھ خطائیں ہوں ساتھ رہنے والوں سے تو ایک لاکھ خطائیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، چاہے بیوی بچے بہن بھائی ماں باپ ہوں، آپس میں لڑنے سے بچا اے اللہ، مکے مارنے سے اور گھوسے مارنے سے، لاتیں مارنے سے، گالیاں دینے سے بچا، اور اچھے اخلاق نصیب فرما، معاف کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، فضل فرما دیجئے اللہ تعالیٰ، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبروں کو نور سے بھر دے، اور موجودہ مرشد قطب زمانہ اختر ثانی حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن رکاتم عالیہ کو عافیت سے رکھیے اور عافیت سے واپس لے آئیے، اور جلد سے جلد ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرمائیے اللہ تعالیٰ، اور خاص فضل فرمائیے، فضل کرم مشیت رحمت شامل حال فرما لے، آج جمعے کا دن بھی ہے، جس کے دل میں جو جائز حاجتیں پوری فرما دے اللہ تعالیٰ، اور یا اللہ ایسی جگہ سے رزق کے حلال واسعہ کا ہم سب کا انتظام فرما دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو، اور یا اللہ جز بذکر خیش مشغول مکن، از کرم ازیش معذول مکن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان دونوں جہانوں کے کام آسانیاں فرما دے، گھڑی گھڑی کی خیر دے دے، عافیت دارین دے دے، ہر لمحہ خوشیاں دے دے اے اللہ، مستجاب الدعوات بنا دیجئے، یعنی دعائیں اے اللہ ہم تو نالائق ہیں مگر آپ فضل فرما دیجئے، متقی بنا دے، توبہ والا بنا دے، متقی بندہ بنا دے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو رابعہ بصیرہ بنا دے، شرعی پردہ کی توفیق دے دے، خاص فضل فرما دیجئے، وصلی اللہ علی نبینا آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ خواتین بھی سن رہی ہیں جن کے دل میں یہ ہے کہ میڈیکل میں یونیورسٹی میں پڑھوں گی کوئی فائدہ نہیں، چار سال تو لڑکوں کے ساتھ پڑھنا، پانچویں سال دوبارہ لڑکوں کے ساتھ پڑھنا، پھر ایک سال ہاؤس جاب کرنا نامحرم مردوں کے ساتھ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے دعا مانگنا بھی صحیح نہیں ہے، گناہ کے لیے کوئی دعا مانگتا ہے کہ میں میڈیکل میں میرا داخلہ ہو جائے؟ لڑکی کیا ضرورت ہے میڈیکل میں داخلہ لینے کی؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے بس آپ کا کام، حکم قرآن شریف میں آ رہا ہے اپنے گھر میں ٹھہری رہو، آپ میڈیکل کا سوچ رہی ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے؟ اللہ والا بن کے دیکھیں، اتنا سکون ملے گی کہ بس اتنا سکون ملے گا اس کا، خود میری ہمشیرہ میڈیکل میں جا رہی تھی جا کر میڈیکل کالج میں، تو انہوں نے ماشاءاللہ چھوڑ دیا حضرت میسا رحمۃ اللہ کے مشورے سے، خود ہی ان کے دل میں آیا، اللہ سے مانگے رو رو کے، دو نفل حاجت پڑھیں، اللہ سے مانگے اے اللہ تعالیٰ حق کو حق دکھا، حق پہ چلنا عارض بنا دیجیے، باطل کو باطل دکھا، باطل سے بچنا رز بنا دیجیے، کیا فائدہ میڈیکل میں پڑھنے کا، اپنی عزت کو رسوا کرنے کا، برقعے میں بھی آپ جائیں گی تو پھر آپ کو نامحرم مرد دیکھ رہے ہیں خواہ مخواہ، روزانہ ایک ہی لڑکے، چھچورے لڑکے، گندے لڑکے، زنا کی آنکھوں کا زنا کرنے والے، کھلے عام بدتمیزی کرنے والے، وہ ایک پردے والی عورت کو روزانہ ایک ہی کلاس میں دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ پانچ سال آپ ان لڑکوں کے ساتھ رہیں گی تو آپ کا مزاج کوئی خراب نہیں ہوگا کیا؟ عورت تو ویسی آدھی عقل کی ہوتی ہے، کیا اشر ہو جائے گا اس کا؟ بھلے ایک پردے والی عورت ہے مگر جو لڑکے آ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی گندے ہیں نا، دینداروں کا آج کل یہ حال ہے، دیندار کی شکل میں لوگوں کے حالات دل کے خراب ہیں، تو جو بالکل ہی آزاد خیال لڑکے ہیں وہ آپ ان کے پاس جائیں گی ہر وقت روزانہ کتنی بری نظروں، عورتیں بھی کون سی اچھی آتی ہیں، لڑکیاں بھی ایسی گندی گندی آتی ہیں وہاں پہ، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ مخلوق والدین کی اطاعت جائز نہیں ہے اس کے اندر، لا اطاعت علی مخلوق فی معصیت خالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے، بس والدین سے بدتمیزی نہیں کریں گے، اللہ سے رو رو کے مانگیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.